أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا. اس پر یہ آیتوں کہ اف امن تم ایخسف بکم جانب البر، تخویف دنیاوی اللہ ورکئی، تخویف د خوف نہ دے او خوف لکھی گی یریتا، دنیاوی یعنی د دنیا یرا اللہ ورکئی، مکوے زما مخالفت، لوند کے ماں تا آواز کوے او پوچ ابل چاہتا آواز کوے. اللہ وی پدی اوچ کے پدی زمک کے پدی اٹھوں بم یا بدر بانی دا پاس دا آسمان نکھانی رو ورو شتا سوک چے زمان دے بچ کی استا بزی موارش نچار کل بل سوک دے بچ کو ان کے نشتا یا ساتھ یو اللہ ترا مدد شو آیا یو اللہ تا جڑاو فریاد اوکا دا تخویف دنیاوی ورکی دا دنیا یرا افا امنتم ای یخسف بکم جانب البر افا امنتم آیا بچ بشیتاسو ای یخسف بکم دا چومنڈی تاسو لرا جانب البر پترب دا اوچکی او یرسل علیکم حاسبا یا روری پتاسو باندی حاسبا کانی ثم لا تجدو لکم وکیلا بیا بونمو میں تاسو زاندرا وکیلا سوگزی موار. اللہ وی مکوے زما مخالفت، چل ول مکوے زما پہ توحید کے زما پہ یووالی کے. اللہ وی قسمگا کم اٹھم بم بچ بش ہے زان بچ کولش سوگدا سشتا چتا اللہ وی زما دلی عذاب نہ بچ کی. قارون خزان تصوے لے چکل اللہ پزمگا کی اٹھم بلو سزائی دار تر قیامت پول روان لکھ کتا اے زان بچکڑے شدہ اللہ دا عذاب نہ اغا مال اغا خزانو اغا چابیانو اغلوی لخکر اغوی دا اللہ دا عذاب نا بچ کرے شو نو ای یقصف بکم جانب البر دا چومن دی تانسو دران جانب البر پترب دو چھ بننے او یرسل علیکم حاسبا یا روری پتانسو باندی حاسبا کانی کا اللہ در بانی دا برن دا کانو بارانو کی بیا بسے غالباً اسس پرشیا کی دا سشیو تو سو کتلو کن اخبارونو کی راغلو پرشیا کی دا سشیو روس کی شابن ساقب چی کم دے اگر ماج ستوری داغی باران پیشو اگر کنکری گوندہ کی پیرا پری ہوتیو نو کالا اغواری او دس کروٹو باران در باندیو کی دا کانو باران در باندیو کی شتا سوک چی دا اللہ دا عذاب نجی بچ کی آئے زان بچ کھولے شی دا انجینئری دا ڈاکٹری دا لوی بزنس دا کارخانہ دا سیکیورٹی والا آئے تا دا اللہ دا عذاب نہ بچ کھولے شی راش خپل معاملہ دا اللہ سر برابر رکھ ذکر وی او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدو لکم وکیلا بیابونم میں تاسو زان لرا وکیلا زیموار سوک وکیل بلی پیدا نشی وچی جل لزی وکیل تا ضرورت نی داولی آزمون وکیلان دی مون دوی توایو او دوی زمون سوال اللہ دا پیش کئی فلا تدربو للہ الامثال مبیانوے اللہ لرا مثالون دا مخلوقات اللہ لدا مثال موایا چی کوٹے تخی جنو پارسنگ تا بزورت نی دغرنگ جج لزین وکیل تا بزورت نی جج لو وکیل زکا پکاری چی جج ستا دا معاملے نا خبر نرے سوکی خبر رہی وکیل خبر رہی وکیل وطوی چی جی دا کار دا سی شوی رہی یو طرف نا یو خپل دعوی ثابت ہے یو بل غاڑ نہ بل خپل دعوی ثابت ہے یو وہی زما دا مظلوم دے او دا ظالم دے ابل وہی زما دا مظلوم دے او دا ظالم دے جج غریب خو نہیں خبر درے نو اللہ خدا ہر سن خبردار دے اللہ دا ہر سن خبردار دے انہو علیم بذات الصدور ظاہر خوصا ستا پا زڑکی جی سلی پا سینکی دی سلی پا غیم اللہ پوئی کی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون سورہ انعام کی تاثر اس دیو دریم نمبر ہے اللہ پوئی کی پا پڑا ستا سو پا خکار ستا سو او سچی تا سو پا لانس خپو با نکوی اللہ لدو وکیل سا ضرورت دی اللہ کو ستا دا معاملے نا خبر دی ثم لا تجدو لکم وکیلا دا اس چی وکیل یادے چی جل لزین وکیل دا بزرورت نہیں نو کہا اللہ وی تبا دی کم نو سوک وکیل بزان لگو رہے بے سوک با دی وکیل شی جی زمانہ با دی بچ کی ثم لا تجدو لکم وکیلا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارتا نخرا فیرسل علیکم قاصفا من الریح ام امین تم آیا بچ بشے تانسو ایعیدکم فیہ تارتن اخرا چی واپس کی تانسو لرا پدی دریام کی تارتن اخرا یو واری بیا فیرسل علیکم قاصفا من الریح نرولی کی بتانسو باندی ماتون کے من الریح دبادنا فَيُغْرِقَكُمْ نُخَرْكِ تَاسُلَرَا بِمَا كَفَرْتُمْ پَسَوَبْ دَاغِ كَفَرْتُمْ جِ كُفَرُ كُرْتَاسُمْ سُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا بِعَوْبَ نَمُو مِنْ تَاسُ زَانْ لَرَا عَلَيْنَا فَمُنْ بَانْدِي بِهِ بَدِي سَرَا تَبِيعًا مُنْ پَسِكِ دُنْكِ ام امین تم ایعید کم فیہ تارتن اخرا اللہ وی دریام کے چکل را گیر شی ویزا مسکم الدر فی البحر دول من تدعون الا ایاہو تسلستی دی دریام کے رد تکلیف و مصیبت اور اسی گرفتار شی نبی هغه پوچه چې څوک را مدد کې هغه د نیر شو صرف یو الله ته آواز کې. دغرنګې کله چې بهر الله نجات در کی او بیا اوچ ته را بهر شي نو بیا زوړ امام او زړې ته راوي الله د نیر شي او مغه خلک بیا را مدد کې. الله وایي که زه د یو پیره بیا دریاب کې غیر کم او دغرنګې دیزل دې زه بچ نه کمه نو آیا څوک شته چې تا بچ کی ام امین تو مایا بچ بشئ تاسو ایعیدکم فیه تارتا اخرى چې واپس کی تاسو فیه په دې دریاب کې تارتا اخرى یو وار بیا که الله دې بیا چرته غلط کی او ورشي کار دې راپیخ شي او کشتی کې سور شي او کشتی له دریاب منځ ته ورسي فیرسل علیکم قاصفا من الریح رولی کی پتانسو باندے قاصفا ماتون کے من الریح دا بادنا کارلا در باندے دا سی حوارا ولی او دا سی سلے چی کشتے دا لپمز باندے دو کی اکثر دا سی کر دا سی حوارا شی چی پبلا باندے وارے دا سی حوارا شی چی بلکل التختی عرصو علمات کی فیرسل علیکم قاصفا من الریح رولی کی پتانسو باندے ماتون کے دبادنا فیخرقکم نو غرق کی تاسو بما کفرتم پس اب داغی چی انکار کوئی تاسو کفر اکڑو تاسو نو آئے سوکشتا چی بچتی کی آئے سوکشتا اللہ وی کبیا ما تا آواز کیا نو زدن نبچ کو ما نو آئے بل سوک دا سر تا معلوم دی چا تا آوازو کیا دی بچ کی اگیا ساتھ دا کشتے دا دریاب دا حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان سبب گرزی دلے دا فتح مکی پا رز باندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان کرو چی کم پلارو کی ولان دی اغیس رب مونگ جنگ کو وجنو بے کم چی خبلو کورنو کی یا بیت اللہ کی او یا دا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کی نجی ٹولو تا امن دے اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لار کی ولان دے زکا غا زړه کې هغه بغض خو کنه ځکه د ابو جهل زویو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول نمبر دشمن دا هغه زویو خپل پلار یې په بدر کې هم مردار شو نو دی هغه خپل بدل ته وغه ولاړو چیرې ثبت نه بدل واخلم او دغه رنګې جنگ به سره مسلمانانو صحابه کرامو سره زکر دی لار کی ولاڑو اغیو سر جنگ اوکو دیو تختی تا دی لارو حبشی تطلو نو دا مکیو دا حبشی ترمنزا دریابو دی کشتی تا اوختو او کشتی کی سور شو روان شو چی منز تا کشتی او رسی دا کشتی پا تاویدو بندی شو حوا پی رخا من لاح چگکا یو اللہ تا آواز اوکی یو اللہ را مدد کی دیوتوی ولی لات و منات سو شو اور زاو حبول سو شو اغیط ولی ناواز کو ویجی دا زمون تجربه شوی دا پدی کی چکل مون اغیط آواز کرده دی نو مون نیو بچ شوی او چکل مون اللہ تا آواز کرده نو مون گی بچ کردیو مون اللہ بچ کولی شی بدریاب کی بلسو کم نشی بچ کولی دا پزڑک دا پخی را دو کڑا چی یا اللہ که زد نن بچ کرم پا جی کشتے کے زب ڈاریک زم اخ پا لاز دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا لاز کے بے اکدم او بیاد بکوم او ایمان برون او مغرنگو شو دے واپس راگو بچ شو او واپس راگو او بے ایمان روڑے دے نبی علیہ السلام سرے بیاد کرے دے ایمان روڑے او دیر الوی کارنامی دی بیا پا دین اسلام کی ندا کشتے و دا دریام داغ دا پارا سبب دا ایمان اگر سے ندل تم وی فیغرقکم بما کفرتم غر کی تاسو پا سبب داغی کفرتم چی کفر اکڑ تاسو سم لا تجدو لکم علینا بهی طبیع بیاو بنمو می تاسو زان لرا علینا پا مونگ باندی بهی پا دی سرا طبیع مونگ پا سکی دن کی سمت لب شو کل کل سڑی تا سو تکلیف اور سائی نہ دے بیا بدل اخلی کا ناخلی پختون کو بدل لی کر کزوی وانا غستو ننواسے اخلی خپل وانغس غزوی وای غزوی وانغس نوسه بیا بدلغ او زمانی کسره دا ظلم کړي ر او زیاته کړي الله و استاسو بیا دومرم طاقت نشتا چې ما پسیش او زمان خپل بدل واخلي زکه زمانه بدل نشي اغسته ثم لا تجدو لكم علينا به تبيع یا دیمه معنا بیاو بنمو می تاسو ځان لره په مونږ باندې به په دې سره تبيع مونږ نخلاصون کی ځان لره الله وي مونږ نه بیا ځانم نشي خلاصولې کله کله یو تن بلتن اونی سی خو هغه ته ځان په چل باندې خلاص کی الله وي مونږ نه ځان بیا نشي خلاصولې چې چل ول بو کې قاضی اعظم بابا نه بکار وله او دغه رنګي ځان به بچ کې ځان بخلاص کې او لا په زور باندې یا په شفارس الله وي بیا نشي بچ کېره اوس ترغیب انسان ته ور کوي چې بند بنجا ترغیب انسان ته ور کوي چې بند بنجا خپل درجو پہ جنا خپل مرتبو پہ جنا ولقد کرمنا بنی آدم او دا کی سره عزت من کړی دی مونگا اولاد دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام وحملناهم فی البر والبحر او سوار کړی دی مونږ دوی لرا پوچو پلوند کی ورزقناهم من الطیبات او رزق ورکړی دی مونږ دوی تا من الطیبات د پاکی زونا یا من الطیبات د رزق حلال نا وفضلناهم على كثير او ورکړی دی مونږ دوی لرا په ډیرو باندې ممن دا چانا خلق نا چې پیدا کړی دی مونږه تفضیلا په غوړه کولو سره ولقد کرمنا بنی آدم او په دانګی سره عزت من کړی دی مونږ اولاد د آدم علیه صلوات و سلام ترغیب انسان ته ورکوي چې انسان خپل درجو پیژنه خپل مرتبو پیژنه یو تن کا اسی چو برتی شی او دے رزان نا سپائی جوڑ کی سپائی چو دتا سو دزان نا دے سپائی جوڑ کی بچے کم ددم مشر دے اب خفکی کی کا خوشحالی کی با خفکی کی بکا وی بگو رتما پوچت پوسٹ باندے برتی کڑے تالما لوی درجہ در کڑے دا تمی دے یو سٹیشن ہیڈ گرزو لے مشر میں گرزو لے او تا کار دا سپیانو که وی غٹی او کار دا ما شمانو که وی کنا مده وی غٹ سڑی او دا ما شمانو کار که تو انسانا تو خو دیر عزت مند وی تو خو اللہ دیر عزت مند کڑی وی یو انسان دے دویم حیوان دے او دریم اغا نور اغا فرشتی انسان په دکی عقل مشته او شهوت مشته دویم حیوانان دینو پاغه کې عقل نشتا او شهوت پکشتا او دغه رنګ دریم فرشتي دی نه پایي کې عقل شتا خو شهوت پکې نشتا په یو خبرو کنه پوه کله چې انسان د عقل نه کار وایي او د خپل شهوت کنټرول کی نو د فرشتو نمبر شي پونش کله چې انسان د خپل عقل نه کار واخلي څه مطلب شو د عقل نه کار دا چې د الله د طرفه کومې ذمه دارۍ په ده باندې لازمې دي چې د هغه ذمه دارۍ وپېژني د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د طرفه چې په ده باندې کومې ذمه دارۍ دي چې د هغه وپېژني او د خپل شهوت کنټرول کی نو دے دا فرشتو نمبر لڑش زکر چی فرشتو کی خو عقل شتا خو شہوت پکی نشتا زکر وی ولقد کرمنا بنی آدم اللہ وی انسان مونگ دیر عزت من کڑے خو چی کل ایسی چو دا اسپئی کار شورو کی نا زلیل شی رسواش کل چی انسان خپل درجو مرتبو نپیجندا دے دا عقل نکار و نخلی او خپل شهوت کنټرول نکی نو سورې 3 کې وای سم مردد نہ هو اسفل سافل بیا واپس کومون دی انسان لرا لاندې د لاندونه الله وی زی بیا د خر نه لاندې کم د غوینه لاندې کم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله وی انسان می په خکل جوړخ کې پیدا کړی دلته وی ولقد کرمنا بنی آدم تحقیق سر عزت من کړی دی مونږ اولاد د آدم علیہ السلام انسان ته خو ډیر عزت من پی هر یو شیله سر لاندې ګرځولې دی او تعالی الله سر اوچت ګرځولې دی چرته یو خرخ قبر ته سجده او نکړه چرته یو غوی قبر ته سجده او نکړه په ځای درې چې عقل هم پکې نشته انسان تالې عقل درکړی دی او ته بیا هم د ځان پرنګ انسان ته سخت کته کې خو د عقل نه دې کار وانغستو کنه ځکه وایي ثم رددناه اسفل سافلین الله وایي مونږ د انسان لاندې د لاندو نه وګرځو او سورې انعام کې تاسو لوستي وو اولئک کل انعام بل هم ازود دا کسان په شان د ډنګرو دي بلکې دینه هم زیات گمراه دي حدیث کې مراد نبی علیہ السلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو باخر الله د خپل کتاب په ذریعه سره راغد الله کتاب تکیناسته عقل نه دي کار واغستو شهوت ته کنټرول کو یا ساتا الله وی زی په خپل کتاب بیا اوچت کړ او کر دی برعکس کاریو کو خلاف کاریو کو ویزو بی آخرین اللہ وی ڈیر لاندر اخلاص کا مزلیل و رسوائی کا انسان خپل درجو پی جنا خپل مرتبو پی جنا نور شیزونا اگا خوراک سکاک لپیدا دی نو آغیل سر لاندی پیدا کرده دی لاندی گرزو لی انسان تی خپل عبادت لپیدا کرده نو تالی سر اوچت گرزو لی او لاس یې درکړی دی خو مزیدار راویلی او خولې ته دن نه کړي خو مزیدار روټۍ رابیله کې نوڼې او سالن کې غوپه کې او خولې ته ښه مزیدار دن نه کړي دا خو نشته چې هرې کله انسانانو سر کولو لکه د غویانو پرنګې نو بد دا بېګورو خو به ښه خوشحاله وو چې کوم ګیرو والی وخت به خپله ګیره خوړه داسې دا وو که نه ده نو انسان تالے سر اچت گرزو لے دے ذکر تے خپل عبادت لے پیدا کرے نو خپل درجہ و مرتبہ ولی نہ پیچھنے ولقد کرمنا بنی آدم پر تحقیق سر پیدا کرے دے عزت من کری دی منگا اولاد دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام وحملناہم فی البر والبحر سوار کری دی منگ دوی لرا پوچھو لوندکی پوچھا کی میں پا لوندکی میں د یو ځای نه بل ځای ته روان یو د بل ځای نه بل ځای ته روان یو ورزقناهم من الطیبات او سوارک رزق ورکړی دی مونږ دوی ته من الطیبات د پاکیزونه یا من الطیبات د رزق حلال انسان ستا په فطرت کې دا شی اچولی دی چې مردار شی وي نو ستا و تاسې زړه نه کیږي چې حرام شی وي پلید شی وي نو ستا و تاسې زړه نه کیږي داسې ده وکړه نه چل داسې پمن دکانداری دا سودام ناری داسې دا لکه وکړه نه دغه رنګ یو تن څه شی خرڅوي خو چې جامې څښا چې ولیدې او نوکانو کې خیرې دی نو د هغه نه یې تالي انسان ستا په طبیعت کې الله پاکیزګي اچولې ده او تعالی الله پاک رزق درکړی دی ورزقناهم من الطیبات رزق ورکړی مونږ دوی ته د پاکیزانو یا رزق ورکڑے دے مونگ دوی تا محنت تو یہ بات در رزق حلال گورا تی عزت من کڑے کنا نو پاکیز خوراک ام در کڑے اس کمو خلکو چی خپل درجہ و مرتبہ پری خوص ہی رکڑا کمو خلکو چی خپل درجہ تی نحی رشوا چی زخو انسان ام زخو اللہ عزت من کڑے دن خپل درجہ ہی رشوا دا عقل نیکار وان نغستو نو مردارے خوری کنو خوری ہاں سوک سپی خوری او سوک پیشوگان خوری او سوک سخوری او سوک سخوری تو ورشه چین تا دا غشه نخوری که نخوری لکه پانی که بل بله دا جی که سیره که چین دا غانو دا پانی که بل بله وی دا غشه نخوری نور مردار یعنی خوری دا ولی زکا چی دا عقل نکار و نقصد سم مردد ناهو اسفل سافلین اللہ وی بیا واپس کو منگ دلرا لاند دلاند پیدا خو عزت مندو خو چې د عقل نه کار وا نغستو د الله او د الله د پیغمبر مطیع او تابعدار نشو انجام ته وګوره الله لاندې د لاندې اوس ګندونه خوري مردارې خوري ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا او غره کړی دي مونږ دوی لرا الا کثیرن پډیرو باندې داغ چانا چې پیدا کړی دی مونږه تفضیلا په غره کول سره الله وی پډیرو کې می عزت من کړی دی پډیرو خلکو می عزت ور کړی دی او غره کړی می دی لکه څنګه چې ما تفصیل وکړو یوم ندو کلو ناسیم بی امامیم استخویف خروی یوم ندو کلو ناسیم پا غور یوم واسکر یوم یاد کا غورد ندو کلو ناسیم چرا بلو بمونگا کلو ناسیم هر یو انسان بی امامیم پخپل عمل نامی سرا هر یو انسان تب آواز کو دیشی پخپل خپل عمل نامی سرا ریزلٹ کارڈ جوڑ کڑی کنه د ریزلٹ پورس بعد نه آواز کای پلان کې ناغراشی ورکی ورا بل راشی پلان کې اغلی ورکی نامل نامی بری تیاری وی آواز بره ته کولې شي بازی وی به امام هم وی په نوم د مور خپل سره سره وی د مور په نوم بوت آواز کولې شي او به ول قسم جوړ کړی دا فاولائک یقرؤون کتابم زکوی کله پلان په نومي آواز کولو کدا پلان په نومي اواز کولو نو عيسو عليه السلام به بیا خپ کېدو ویل به چې زما خو پلان نشته نو هغه بو قبر کې پروت بس اور را پاسې دو بنا په یو خبرو کنه خو مور د مور په نوم به زکه اواز کې چې داغه مور و د ادم عليه السلام سره حساب ده ادم عليه السلام کو نه پلان و نه مور په یو خبرو کنه پوي خدا د انګريزانو غا کنسپټ ده کنه د پلان تصور نشته او د مور شته زمون پر عمل کې دا شعر ورو شروع شو شعر ورو شروع شو شناختی کارت کې د نوم تپوس کې د مور د سنوم دی که کنیکشن اخلی پایې کې مو د مور د سنوم دی نو بیا به پټ چرته ګوټ ته ځي چې خبرې وزرو نه چې د مور نوم وته واله چرته پټ به بیا ځي دغه رنګ که بل څه شی اخلي هم د مور د که بینک اکاونټ کولاوې هم مو د مور د سنوم دی لکه دا شته که نشته دا هغه د انګریزانو هغه کلچر زمونږ د ملک تم راغو ځکه د هغې خو د پلار پته نه لګي پلار خو یې پته نه لګي خو د مور خو یې پته لګي چې د کم نه پیدا نو هغه شی زمونږ په دې ملک هم شروع شو نو یاره د مور په نوم به آواز کوي الکه سړیا به امام هم په خپلې عمل نامې سره په خپلې خپلې عمل نامې سره به آواز کوي پلان کې دی راشي پوهېږي به خبره وکړه نه پوهېږي به امام هم یا به امام هم علامہ زما شری رحمت اللہ علیہ مانا کئی بے امام ہم امام وی پیشوا توئی امام سے توئی پیشوا توئی مشر توئی بے امام ہم پخپل امام سرا پخپل پیشوا سرا سم مطلب وہی با د محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈل را پاسے راش اگی دے طرف تش دودبا شیبا ولید ابو جہل دی ڈل دی خوش د کعب ابن اشرف ڈل دی خوش دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول بدبخت ڈل دی خوش مثال میں درکو نہ دا خپل خپل مشر پنم سر بوت آواز کو لے جی دا پلان کی ڈل دی خوش او دا ڈنگری ڈل دی خوش اویا بیلانو شی ومتاز الیوم ایوہ المجرمون جدا شی نن وزی او مجرمانو اول بٹول یو زیبی او شی اعلان اوشی جدا شی مومنان بجدا شی و کافران بجدا شی یوم ندو کلو ناسیم یاد کاغ ورد چاوا را بلو بمونگا کلو ناسیم هر یو انسان بے امامیم پا خبل عمل نامی سران فمن اوتی اکی ذکر روز تو بیاد عمل نامی تذکیرہ پا خبل اکی خان فمن اوتی اکی تابا آن سوک چو ورکڑا شورت عمل نامرد بی امینی پا خیلان ددکی فولائی کا یقرؤون کتابهم نو دا کسان دولی و دوی خپل عمل نامی لر کتابهم خپل عمل نامی لر ولا یظلمون فتیلا زیاده بونکڑیشی با دوی باندی سرابر یا معمولی غنده که معمولی ظلم و زیاده با بونکڑیشی او دا غرنگی دا انصاف فیصله بوشی خپل عمل نامو بول ولی ومن کان فی حادی آما او آسوک چی شوب دی ومن کان فی حادی آما او آسوک چی شوب دی دنیا که آما رندو دسنا رندو اللہ دا کتاب نا فوافق گرہ رفتار دا کلام دا سے بکارو ومن اوتی کتابو بشمالی دا سے بکار نو رکا مخیولی انا سوک چی ورکڑا شرط عمل نامر دا بخیلات دا رکے نو رفتار دا کلام خدا سے بکارو چی آن سوک چی ورکڑا شرط عمل نامر دا بشمالی بخیلات دا رکے پکار دا سے نو ويا ساتا لفظ روڑو فی هذه آما چه زان دی دا قرآن ندون کنو بس ام شمالی کراغی ومن کان فی هذه آما اس کس برگ سیب دے او کس غریب سیب دے کارزو کی خوچی دا قرآن نیزان ندون کو یا ساتا دی شمالی ہی کشو ومن کان فی هذه زکار سڑی با تی بیا زان بارکولو ویلو جمعنا دین اخو مراد کافران دی من خوتنیو نو لفظ اللہ دا سی روڑو چه ٹول پکیه ومن كان في هذه اما اسوچ وبدي دنيا ومن كان في هذه اما اسوچ شوبدي دنيا کي اما دوندا لاد کي تامنا فهو في الاخره اما نو دي بي اخرت کي اما دوندو دسنا دوندا لاد ديدار نا دلار ديدار نا بڑوندي كم چ مؤمناني جنت ياني اغي تب الله خپل ديدار کي الله بوتي وای س شي کم دي دي وي الله هر سړي دي بیا بوئی وای سا شے کم دے وی با اللہ را سڑیر دی بیا بوئی سا شے کم دے وی با اللہ را سڑیر دی پا دی کہ بنا سا پا اللہ و تا خپل دیدار اوکی نبی علیہ السلام فرمائی چی سنگ دیدار اوکی اللہ و تا زان اوخی جنتیانو نباغا طول نعمتو نحیر شو دا اللہ پا تماشا بشی اللہ دی منت نصیب کی فوا فی الاخرت آمان او دوی دی بڑاندی دا اللہ دی دارنا دی بھئی پا آخرت کی فوہ پی الاخرت یاما نو دی بھئی پا آخرت کی دن دا اللہ دی دارنا وادلو سبیلا او خطاب ایر سمیلارنا وین کادو او یقنن قریب دی دوی لیفتنون کان چی خام خام واری تالرا ان اللہ دی داغ کتابنا یا داغ مسلینا او حینا الیکا چه وای کړی د مونږ تا تا دوی ډیر کوشش کوي او ډیر زور کوي کته موز کې د موز نه دی نمنې کوي کده مسواک وې داغې نه دی نمنې کوي کستر کې تورې داغې نه دی نمنې کوي ک په سر لوپټه واچې هغه نه دی نمنې کوي ک پنسي بډې کې داغې نه دی نمنې کوي او کوم نه کوي رس نه دی منې کوي توحید درې مسلې نه دی منې کوي د الله دی کتاب نه دی منې کوي او یقینا قریب دی دوی خامخا چې واړی تعالی را ان الذی داغ مسلینا یا داغ کتاب نا وحینا الیک چې وای کړه د مونږ ته تا سره پاره دی اړی لتفتری علینا غیرو دې ربان چې جوړ کې په مونږ باندې غیرو نامناسب یا غیرو بيد الله د کتاب نا چې تم بیا د قران نا خلاف خبره کې وای چې الله فرمایلی دی او دا نبی علیہ السلام حدیث تے مفہوم شریف دا سے مفہوم وین لتفتری علینا غیرو دی رپانا چے جوڑ کے بمونگ باندی غیرو بید قرآن نا وی دے بو مر لمفہوم خانی مفہوم وید اللہ تغد جرت دا حدیث متن یاد نکو چر دا حدیث متن یاد کری الفاظ عمر لبا دے مفہوم مفہوم وإذا الله تغدو خبر به خپل وی با الله دسه فرمایلی دی خبر خپل وی نبی علیہ السلام دسه فرمایلی دی وإذا الله تغدو خلی کوته چې کم ځی کی نو بیا سره چینج نشی راته درکی وإذا الله تغیر ماتی نشته بیا خبره دی رشی کنه بس ختم شو وإذا الله تغدو خلیلا او کوته چې راشه کین قران د ځان پوی کا ځان نه پوی نو وإذا الله اتخذوک خلیلا او بدغه زمونږه ملګری ته وین وای څنګه وخت مخته لګولې کنه هغه ته چې قران ته وخت وباسم او کینه موته دوره تفسیرم کوم شپېته پنځه شپېته ورځې وکال کی او تاسو کال کې سلوي خو دې لګوي مونږ پنځه شپېته ورځې لګو او روزانه ما خامم درس کینو او یو قسم په الله ما ته امداسي ویل چې پدې نه خلاصې کی پدې نخلاصې کې تر سوچ دا الله په لار کې نیو ته پدې نخلاصې وي مې چې ته دا الله په لار کې وته کنه وي چې وي مې چې راشه موږ د معنی ته پوس د نو کوم راشه قران کې دنه تپوس کوم دا الله په لار کې وتیه وي بیا ما نو تختې نو مې غریب زره زو جتا ته بولاړو وإذا الله تغدوک خلیلا او په دغه وخت کې ته به د قران خدمت کې غوته سم نه کې ها او دې پوس ته تور کې وي زینګره ما وإذا الله اتخذوك خليلا او پدغه وخت کې لاتخذوك خليلا خامخا نیولې و تعالی را خليلا دوست کتا قران پری غوستو نو ته د ټولو نه غړ دوستې کوم مولا چې د قران درس کې به دښمنی تو ګوره ته به باندې جوړې په جمعات کې وي بچدار جمعات نو بس وګوره خپل علاقو کې او چې کوم یو د قران درس نه کوي او بد دی ته ها ټیک وایې دي تاسو او داسې وته کوي نه هغه دوست هم دی روټۍ به مله کوي دا ترشیشه به مله راوړي جمعه به جمعه باندې مسواک به مله راوړي رومال به م نوی نوی په اوږه باندې پروځي هلکه ولې یاره دا یو مقتدي راوړی پلان کې غریب صاحب راوړی پلان کې امیر صاحب راوړی او چې کوم یو د قرآن درس کوي ته ګوره اپسې به مونځ هم بیا نه کوي او بانې به جوړي چېره دېره جومات نه وباسو کله وی مړه دی بیان صحیح نه شي کولی کله وی مړه دی بجلی ډېره خرچ کوي کله وی مړه دی دا کوي کله به سوي کله به سوي دا ګوره تېر شوي دي په خلکو ښه وایي او د قرآن خبره ده که قرآن دې پرېغوستو الله وی نو بیا به درته دوست وایي او که قرآن د سره بیا دوست نه ګوري بیا به دې لار ودرېږه که تیریږي سلام به هم نه چي لار کې ادرے گا جی تیری کی سلام بمنا چاہے او کو قرآن دے پرے غستو نو بیا جی تیری گی نو غاڑا بدر کے او چھو ست بمنا تک ہے وَإِذَا اللَّتَّ تَخَدُوكَ خَلِيلًا او بدر وقت کی خامخانی ولے بیویتا خلیلن دوستا ولولان سبتناکا او کچرے مونگ نوے کلکڑے تالران اللہ وی کمان نوے کلکڑے نوے مضبوط کڑے لقد کتا ترکنو الیم تحقیق سران قریب بیتا چی میلان دکڑے وی دویتا شیئن قلیلا سشی لغن دے کی دیشی چی لگ دیر وطا مائل شوی وی دکھا خبری بڑی ری پس تی کئی کنا سڑے وی کس برگ دے نوم دا دے پس اس دا ہے دا اس دا الیین نراغو او بس بالکل دا جنت سبوت ہوئے دا جنت مارغ دے دا مدینی توتی نو دغه بس راغو ډېر خوري خوري خبرې به کوي را تا خو خیال کوا الله وی کمان نوې مضبوط کړي نو به په خوا دوک کړي وي لقد کتا نبی له سلام ته وی غو مراد او ری منتخا وی لوري تا ته وی من ګوري ته ووره وی نبی له سلام د خو اصل مخاطب سوګ مونږ یو مونږ ته وی چې ګوره ميلان وته نه کی لقد کتا او سور حود کتا سلستیو سنگ آیا تو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا تاسی وکن وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ مِعْلَان مَكَوِي ظَالِمَانُ تَا گِنِ اور بَرَتَو رَسِيهِ اللہ وی ظالمانو تا مِعْلَان او نکے گِنِ اور بَرَتَو رَسِي غالباً ایک سوٹ نمبر آیا تو لقد کتا ترکنو الیم شیئن قلیلا تحقیق سر قریب ویتا چه میلان دکڑے وی دویتا سا شیل غندی از اللہ زقنا کا پا دغا وقت کی اوکا میلان دی و تکڑے وی نا اللہ وی مونگ بس گڑیو ازن پا دغا وقت کی لا زقنا کا خامخان سکولے بو مونگ تا تا زیف الحیاتی دو چند زاب پا دنیا کی وزیف المماتی او دو چند زاب پس دم مرگنا اللہ وی ڈبل سزا ومی در کڑیو دنیا کی با می مذاب در کڑی وی تبا کڑی با می آخرت کی اومو نبی علیہ السلام خو تا میلان نکولو خو مونگ تا وی کزڑ کی دی وزر مین پیدا شوا دو قرآن دشمن سرا یا ساتا دنیا کې هم ډبل عذاب در کوم اخرت کې دی وی کافر زمونږ نه دی خو د کافر کفر هم وی کافر هم بدی نشي د کافر کفر هم بدی شي سوې وی کافر هم بدی نشي د کافر کفر هم بدی شي او بې ایمان کو کافر بدی دغه د کفر د وجې شي مؤمن بری خو دغه د ایمان د وجې شي ها دی وی نه کافر هم بدی نشي او کافر کفر هم بدی شي پته نشته دا خلک په کوم فلسفه روان دي سم لا تجد لکال وی کده سی وی بیان پریدی نا نو آسی بیدا اللہ نا دا کی دو یقین و دا مخلوق نا دا نکی دو یقین تو خو بیاوی چه امریکم سا کولیشی مونگ نا پریدی علتا سم لا تجد لکال اینا نسویرا بیاو با نمو می زان لرف مونگ باندی نسویران سوکیم دادی بده پیدا نشی چه دا مونگ دا زاب نا بده بچ کی دنیا کی او اخیرت کی یا ساتا میلان و تا مکوا پدیز دوی میسه ده صورت ختم شوا پر دوی میسه که حتک ده شاعر الله واقعی پیوا ده سمودیانو چو گر ده اللہ ده دین ده نخی بیزتیو کا اوخی زخمی کوی وجلا انجام تو گر انجامی سشو اللہ تبا برباد کرد راتون کی سبق که انشاءاللہ دره میسه بشورو کن پدی که واقعی ده نبیر صلاة و سلام ده اخراج الرسول صواب اللی نزول اللہ صاحب